18 milioi euroko defizita 2023an, 23 milioi 24an eta 20 milioi aurreikusiak 25erako. Egoera komplikatu hortan eta oro har testu ingurua ere iluna dela kontuan harturik, Euskal Kostako Ospitaleak murrizketak egin nahi zituen langileen ordutegietan. Hainbat greben ondotik ultimatuma emanazien espazen akordiorik murrizketak inposatuko zituela. Beraz, aurre akordio batera iritsi dira CFDT, UNTSA eta EFO, CGTek negoziazio maila utzi baitzuen. Akordioaren arabera, 19 RTT-etatik bi galtzen dituzte, baina beste guztia txikitzen dute, Frank Kaleja, CFDT-ko ordezkaria da. C'est un accord de principe. Alors, on conserve le temps de biège de biège, on conserve le temps de pause. Printzipiozko akordioa da, janzteko eta erantzteko pausa txikitzen dugu, hori garrantzitsua da, eta ondotik badugu santierrandi bat, printzipiozko akordioa baita, lan ordutegiak berrantolatu behar ditugu zerbitzu akordioari egokitzeko. Printzipiozko akordioa da erran bezala, orain izenpetu behar dutena, eta ondoko urratsa izanen da sailez sail ordutegi berriak antolatzea.